بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اس لیے پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں فطر فطر وحی کے بارے میں. تو تم لم ینشب، لم ینشب کے معنی ہوتا ہے لم یلبث، زیادہ دن نہیں گزرے تھے، زیادہ دن نہیں ٹھہرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد فطر الوحی اور وحی کا سلسلہ رک گیا. فطرہ کے معنی ہوتا ہے تیزی کے بعد ساکن ہونا، فطرہ کے معنی ہوتا ہے تیزی کے بعد ساکن ہونا، کہ چیز کے اندر بہت ہی تیزی ہو اس کے بعد وہ ٹھہر جائے، کوئی چیز گرم رہی ہو گرم ہونے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے. اشیاء الفاطر کسے کہتے ہیں؟ اشیاء الفاطر گرم تھی گرم ہونے کے بعد، الماء الفاطر نہیں کہیں گے آپ، پانی ایسے ہی فریج میں ٹھنڈا کر لیں آپ، کیا الماء الفاطر کہیں گے اسے یا الماء البارد کہیں گے؟ فاطر کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی چیز گرم تھی اب کیا ہو جائے، وہ ٹھنڈی ہو جائے، نشاط کے بعد فطور پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں فطرہ کہتے ہیں. تو وہ فطر الوحی اور وحی کے اندر فطرہ آ گیا، تیزی سے وحی آئی، اس کے بعد وحی رک گئی، وحی سلسلہ منقطع ہو گیا. تو اب یہاں پر ورقہ کے بارے میں جو پڑھا آپ نے، مسئلہ ہے کہ ورقہ اسلام لائے تھے یا اسلام نہیں لائے تھے، تو اس سلسلے میں بہرحال لوگوں نے اختلاف کیا ورقہ کے اسلام یا عدم اسلام کے سلسلے میں. لیکن یہ جو حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ہے، اس میں جو انہوں نے جملے استعمال کیا علی تنی فیہا جزان یا علی تنی اکون حی اخرج کا قوم کا، ان سب سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی. اسی طرح سے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی. تو اگر ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی، بہرحال لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، اگر شریعت منسوخ ہو گئی تھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے باقاعدہ تعریف کی اور آپ کی نبوت کا اعتراض کیا. جو بھی بہرحال ان کے اسلام پر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے بلکہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمام انبیاء کا دین یہ کیا تھا؟ اسلامی تلادہ. اسلام میں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق آپ کے امتی ہونے کا مسئلہ ہے. سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفسی بیدہ، یہ کس نے کہا تھا؟ ورقہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والذی نفسی بیدہ انکا لنبی ہذہ الامہ، والذی نفسی بیدہ انکا لنبی ہذہ الامہ، بالکل صریح ہے یہ کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا تھا. اسی طرح سے مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا ورقہ، لا تسبوا ورقہ فإنه كان له جنة، فإنه كان له جنة أو جنتان، فإنه كان له جنة أو جنتان. اس حدیث کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں هذا حدیث على شرط شیخین. تو یہ اس روایت سے بھی ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا، اور جنتی ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آدمی کا مسلم ہونا، مسلمان ہونا. لہٰذا ان تمام باتوں سے بہرحال یہی معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے اقرار کیا تھا. پہلے تو چند باتیں ہوئی ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کے بعد جو آ گیا ہے وہ فطر الوحی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات کے جو نزول ہوا اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب یہ فطر وحی جو تھا یہ کتنے دنوں کے لیے تھا اس سلسلے میں مختلف اقوال منقول ہیں. چنانچہ سے کچھ لوگوں نے 3 سال کی بات کہی ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فطر وحی جو تھا یہ 3 سال کا تھا, کچھ لوگوں نے کہا ہے 2.5 سال کا فطرہ تھا یہ, کچھ لوگوں نے 6 مہینے کی بات کہی ہے, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے 40 دن. کتنا سا فرق ہے, 40 دن, 6 مہینے, 2.5 سال اور 3 سال. تو اس طرح مختلف اقوال موجود ہیں. دکتور اکرم دیا عمری جن کی کتاب ہے السیرہ النبویہ الصحیحہ, صحیح حدیث پر مفتی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت نبوی کی, تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ولا یعلم علی وجہ التحدید کم دامت مدت انقطاع الوحی, ولا یعلم علی وجہ التحدید کم دامت مدت انقطاع الوحی. باقاعدہ تحدید کے ساتھ یہ بات نہیں معلوم ہے کہ یہ جو انقطاع وحی کا خطرہ تھا, سلسلہ تھا, یہ کتنے دنوں تک تھا. ولكن يبدو انها لم تدم طويلا, ولكن يبدو انها لم تدم طويلا, لیکن بہرحال اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ فترہ بہت زیادہ لمبا نہیں تھا. تو انہوں نے بات کہی فترہ اتنا لمبا رہا ہو کہ 3 سال کا رہا صرف فترہ, اور کتنا رہا ہو 2.5 سال کا فترہ رہا ہو تو اتنا لمبا فترہ بہرحال نہیں تھا, مختصر فترہ تھا. اب وہ چاہے 40 دن کا رہا ہو جیسا کہ عباس رضی اللہ فرمایا یا اس سے کم رہا ہو, لیکن بہرحال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فترہ بہت طویل نہیں تھا. تو بہرحال یہ فترہ تھا. اور اب یہ فترے تھوڑا سا اور پڑھنے, فترہ بھائی کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی اس کے بعد بتاتا ہوں فترہ کی یہ حکمت کیا لوگوں نے بیان کی ہے, فترہ بیچ میں کیوں ہو گیا کہتے ہیں, اگر ذہن سے نکل گیا تو پوچھ لیجیے گا آپ لوگوں سے. یا تو حراء ہے یا حراء, حراء نہیں ہوگا. جی ہاں, دیکھیں اب یہاں پر قال ابن شہاب, ابن شہاب زہری فرماتے ہیں واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن, اور مجھے خبر دی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن. ابن شہاب زہری امام بخاری کے استاد ہیں, ابن شہاب زہری امام بخاری کے استاد ہیں. تو کہہ رہے ہیں قال ابن شہاب, ابن شہاب کیسے کہتے قال ابن شہاب, بیچ میں کتنا لمبا فاصلہ ہے, 124 میں بات کس کی ہے, ابن شہاب زہری کی, پیدائش کے امام بخاری کی ہے 194, کتنا فاصلہ ہوتا ہے 70 سال کا, کتنا لمبا چوڑا فاصلہ, کہہ دیا قال ابن شہاب. تو کیا کہیں گے اس روایت کو, اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن شہاب, اس کے بعد کیا ہے اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن, تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے آپ, بات کے اگر محدود ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال بعض لوگوں نے اس روایت کو معلق کہا, یہ روایت کیا ہے معلق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری تک کی سند کیا ہے وہ ذکر نہیں کی ہے, تو بعض لوگوں نے اس کو معلق تصور کیا ہے, لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے, یعنی یہ روایت معلق نہیں ہے, یہ روایت معلق نہیں ہے, بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اسی سند سے ذکر کر رہے ہیں جو سند اس سے پہلے انہوں نے درج کی ہے. یہاں کی سب سند کیا تھی, سند کیا اس سے پہلے اسی حدیث کی, حدثنا یحیی بن بکیر عن اللیث عن عقیل عن ابن شہاب. تو گئے کہ ابن شہاب زہری تک پہنچنے میں امام بخاری کے کتنے واسطے ہیں, 3 لوگوں کا واسطہ ہے. تو آگے فرما رہے ہیں قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن, یہاں اس سے پہلے کیا تھا ابن شہاب کے بعد, کہتے ہیں شہاب کے بعد اب عروۃ بن زبیر تو ابن شہاب زہری نے جو اوپر والی حدیث ہے اوپر والا پورا واقعہ ہے وہ کس سے سنا تھا؟ عروۃ بن زبیر سے. وہ روایت کرتے ہیں ابن مالک سے اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. تو یہ واقعہ تو ابن شہاب زہری نے اس سند سے سنا تھا اور آگے جو فطر وحی والا واقعہ ہے انہوں نے کس سے سنا ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سنا ہے اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. گویا کہ دونوں سندیں یہاں پر الگ ہو جاتی ہیں. جہاں تک سرد پوری ریت ہے اس کے بعد جا کر کے دو سندیں ہو جاتی ہیں. ایک سند اس سے بات کرتے ہیں صاحب روی رابطہ اور اس کی روایت میں شاہ دوری کرتے ہیں ابو سلمہ ابن اور وہ روایت کرتے ہیں اسے زیادہ رضی اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ والی روایت یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق ذکر کی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور سب سے واضح دلیل اس بات کی کہ معلق نہیں ہے کالم میں شہاب کے بعد کیا لفظ ہے کیا ہے؟ وہ آپ ہے واو مناسب لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا یہاں پر؟ واو لگا ہوا یہاں پر. گیا جی اخبرنی عروۃ بن زبیر بکذا و اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن بکذا. عروۃ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور ابو سلمہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے. یہاں پر واو بتا رہا ہے جس کا کسی چیز پر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے. لہٰذا واو عطف یہاں پر واضح اس بات کی دلیل ہے کہ روایت معلق نہیں ہے بلکہ یہ سابقہ سند ہے. اسی سند سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث ہے کہ ان کو غیر سے یہاں تک سنی ہے. وہاں کہاں تک؟ آخر تک جو آپ سے پڑھ رہی وہاں تک سنی ہے. البتہ حدیث کے اندر دو ٹکڑے ہیں, دونوں کے روایت کرنے والے اوپر جا کر کے راوی میں شاہ کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ الگ ہو جاتے ہیں. ابن شاہ زہری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی حدیث جب لمبا بھی واقعہ ہوتا تھا تو ان سب کو کئی لوگوں نے سن کر کے ملا کر کے ایک پورا واقعہ بنا دیا کرتے تھے. تو جلدی جڑ جائے یہاں سے کئی روایتیں میں شاہ زہری سے طویل مروی ہیں, اسی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا واقعہ ہے. لمبی روایت ہے وہاں پر پڑھیں گے آپ, کئی لوگوں سنا انہوں نے سب کو ملا کر کے انہوں نے تکثر کے ساتھ ایک واقعہ بنا دیا. ایسے ہی انہوں نے یہ روایت سنی تھی عروا سے. باقی فطرے والا ایک حصہ نہیں سنا تھا عروا سے, وہ کسی اور سنت سے تھا. لہٰذا واقعے کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے بتایا کتنا ہم سے ان سے سنا ہے اور آگے کا حصہ کس سے سنا ہے؟ ابو سلمہ عن جابر. واضح ہیں؟ یہ تو معلق نہیں رہا تھا, معلق کے بارے میں بحث ابھی نہیں ہوگی. معلق کے بارے میں بحث ابھی نہیں ہوگی, آگے بھی اور انتظار کرنا پڑے گا. جب پہلے بھی معلق روایت آئے گی وہاں انشاءاللہ بحث ہوگی معلقات بخاری کے بارے میں. تو خیر یہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فطر بہ کے بارے میں وہ بیان کر رہے تھے, فرماتے اپنی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جابر نہیں کہہ رہے بینا انامسی, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے بینا انامسی میں چل رہا تھا اس سمے تو سو کم من السماء کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی, آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی, فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. تو کیا دیکھتا ہوں اوپر نگاہ اٹھانے کے بعد کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہی فرشتہ ایک کرسی پر زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اپنی اصلی شکل میں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے پہچان گیا؟ وہاں تو چھوٹا سا دیکھا ہوگا, غار کے اندر کتنا بڑا رہا, غار کے اندر جبریل السلام کتنا بڑا دیکھا ہوں اور وہاں کتنا بڑا, لیکن چھوٹا بڑا ہونے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. اتنا بڑا فوٹو نکالیں آپ کا تو بھی آپ ہیں, اور بڑا سا فوٹو نکال لیں خط آدم اور بڑا سا بینر پوسٹر لگا دیں کسی بہت بڑا تو شکل تو وہی رہے گی, پہچان جائے گا آدمی دیکھ کر کے. تو مراد نہیں بالکل جس حیات میں جس سائز میں دیکھا تھا وہاں پر بالکل وہی وہی فرشتہ تھا. اب یہاں پر دیکھا کہ کرسی پر آسمان اور زمین کے بیچ میں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. فرعبت منہ, یہ دیکھ کر کے میں اس پر روب پاری ہوں. اس طرح سے کوئی زمین و آسمان کے بیچ میں اچانک دیکھ لیں آپ, اور جبریل علیہ السلام میں اپنی اصل حیات میں ہوں تو دیکھ کر کے آدمی پریشان ہو جائے, تو میرے اوپر روب اور خوف طاری ہو گیا. پھر فرجع تو فرمارے کہ میں دوبارہ وہاں سے آیا اپنے گھر پہ, اور میں نے کہا زملونی زملونی, میں نے کہا اللہ سبحانہ قرآن کی آیت نازل کی, یا ایوہ المدثر قم فانذر اور ربک فکبر. تو گویا کی فطر وحی کے بعد جو سب سے پہلی سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کون سی ہے؟ یا ایوہ المدثر, جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا, قم فانذر, لوگوں کو انذار کریں, ڈرائیں اور اسلام کا پیغام اور دعوت لوگوں تک پہنچائیں. تو فطر وحی کے بعد بلکہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ الگ کی آیات ہے, اور اس کے بعد نمبر دو پر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ کون سا قبر الدین صاحب کون سی آیات ہیں؟ یا ایوہ المدثر, یہ آیات ہے جو فطر وحی کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاطر فاطر, ان کی تشریح تفسیر آپ نے ترجمہ قرآن کے اندر پڑھی ہوگی. فحمی الوحی, اس کے بعد وحی کے اندر گرمی آ گئی. حمیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ گرم ہونا. حمی الوحی صاحب نے جلدی پڑھا ہوگا, تو حمیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ حمی الوحی کے معنی وحی کے اندر گرمی پیدا ہو جانا. ابھی تو فطور آ گیا تھا, دوبارہ کیا ہوگا اس کے اندر؟ گرمی. وہ تتابع, اب پے در پے وحی نازل ہونے, مسلسل مستقل وحی کا نزول ہوا کرتا تھا. تو یہ حدیث ہے. اب میں نے بتایا آپ کو درمیان میں, یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا, خطرہ ہو گیا, اس فترے کی کیا حکمت تھی؟ تو لوگوں نے دو حکمتیں ذکر کی فترے وحی کی. لوگوں نے دو حکمت بتائی ہیں. پہلی حکمت تو لوگوں نے یہ ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک خوف طاری ہو گیا تھا وہ خوف زائل ہو جائے, جو خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طاری ہو گیا تھا, اچانک فرشتہ آیا تھا جس انداز سے, وہ خوف آپ کا زائل ہو جائے ایک تو یہ, اور دوسرے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوبارہ جبریل علیہ السلام سے, اس نبی سے جس نے آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا, اس سے دوبارہ ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے, دوبارہ ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. چنانچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے خوف زائل ہو گیا, اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے کیا کیا واقعات پیش آئے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے جاتے تھے اور پہاڑوں پر جایا کرتے تھے, واقعہ صرف نبی میں آپ نے پڑھے ہوں گے. تو دوبارہ ملاقات کا شوق و فرشتہ جو آیا تھا دوبارہ, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زائل ہو گیا اور دوبارہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا ملاقات کرنے کے لیے فرشتے تھے, اس کے بعد دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی, یا ایوہ المدثر قم فانذر, یہ آیات نازل ہوئی. یہ بات ذکر کی محضر رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ فطر وحی ہے. اس کے علاوہ روایات کے اندر ایک اور فطرے کا تذکرہ ملتا ہے, وحی کے اندر ایک اور فطرے کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن فطرہ وہ لمبا نہیں تھا, بس چند ایام کا فطرہ تھا کہ وحی کا نزول نہیں ہوا. تو کیا فرمایا تھا ایک عورت نے کہ آپ کے شیطان نے کیا کر دیا, آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تو بعض لوگوں کو اہم ہو جاتا ہے یہ سورت کب نازل ہوئی تھی, یہ جو خطرہ قبیلا تھا اس خطرے کے بعد نازل ہوئی تھی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس خطرے کے بعد جو آیات نازل ہوئی تھی وہ یا ایوہ المدثر تھی, جیسا کہ یہاں بصری ہے, اور جو وہ چند دنوں کا بس خطرہ تھا اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ اور بعض روایتوں میں ایک تیسرے خطرے کا تذکرہ ملتا ہے. یہ پڑھا آپ نے تیسرا خطرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تھا روح کے بارے میں, اسی طرح سے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ذوالقرنین کے بارے میں, ہے کرے گا تو اس کے بارے میں ذکر کرتے لوگ پندرہ دن تک, آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو پندرہ دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا, حالانکہ اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کتاب العلم میں پڑھیں گے آپ ایسی روایت جس سے اس کی تردید ہوتی ہے، اسی میں کتاب العلم صحیح بخاری کے اندر ایسی روایت انشاءاللہ آئے گی اس سے تردید ہوتی ہے کہ روح کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تھا تو آپ نے فوراً اسی وقت جواب دیا تھا بھائی کا نزول ہوا تھا، لہذا اس تیسرے فترے کا جو ثبوت موجود نہیں ہے، بس اگناس بس آ گیا وہاں پر سورہ کہف کے اندر والا قولن لشئین انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، حالانکہ اس طرح کے کسی فترے کا ثبوت نہیں موجود ہے. چلے مولانا صاحب عبد الله بن يوسف جی یہاں پر کہا تاباہ عبد الله بن يوسف ابو صالح، ان کی روایت کی ہے عبد الله بن يوسف نے اور ابو صالح نے، یعنی یہاں پر یحییٰ ابن بکیر جو روایت کر رہے ہیں لیث سے، یحییٰ ابن بکیر لیث سے روایت کرنے والے تنہا نہیں ہیں، اس حدیث کی روایت کرنے والے یحییٰ ابن بکیر سے لیث ابن سعد سے تنہا یحییٰ ابن بکیر نہیں ہے، بلکہ یحییٰ ابن بکیر کے علاوہ اس کی روایت دو اور حضرات نے کی ہے اور وہ ہیں عبداللہ ابن یوسف اور دوسرے ابو صالح. یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ گویا کہ اس روایت کے اندر بھی لیث کی مطابقت، لیث میں کہی اس روایت کے اندر یحییٰ ابن بکیر کی مطابقت موجود ہے، تنا نہیں ہے، ایک تو روایت لیث سے ہے دوسرے مطابقت بھی موجود ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں موجود ہے. اور آگے فرمایا اور ان کی مطابقت یہ ہے ہلال ابن رداد نے، ہلال ابن رداد کی مطابقت یحییٰ ابن بکیر کی نہیں ہے، کس سے روایت کرنے مطابقت کی ہے؟ زہری سے روایت کرنے میں. زہری سے کون روایت کر رہے ہیں؟ سے پہلے زہری سے عقیل روایت کر رہے ہیں، لہذا یہاں پر مطابقت کس کی ہے؟ ہلال ابن رداد نے کس کی مطابقت کی ہے؟ عقیل کی مطابقت کی ہے، لہذا زہری سے جیسے روایت کرتے ہیں عقیل، اسی طرح سے پوری حدیث کی روایت زہری سے عقیل کے علاوہ ہلال ابن رداد نے بھی کی ہے، لہذا دونوں کی مطابقت یہ الگ الگ ہے، کسی کی مطابقت یہ ہے ابن بکیر کی ہے اور آگے والی مطابقت کس کی ہے؟ عقیل کی ہے. آگے جی ہاں، امام زہری کے شاگرد جس طرح سے عقیل ہیں اسی طرح سے امام زہری اور اسی طرح ہلال ابن رداد ہیں، اسی طرح سے دو اور شاگرد امام زہری کے ہیں اور وہ ہیں یونس ابن یزید العیلی اور دوسرے ہیں معمر ابن راشد الازدی، یہ دو حضرات بھی روایت کرتے ہیں زہری سے، البتہ اس دونوں کی روایت میں ذرا سا فرق ہے، دونوں روایتوں میں فرق ہے. کیا کہا ان لوگوں نے؟ کیا کہا ان دونوں نے؟ آپ کے سامنے ہی کہا ہونا سب، کیا کہا ان لوگوں نے؟ بوادرہ کہا، کس کی جگہ پر ان دونوں نے کیا کہا ہے؟ بوادرہ کہا، کس کی جگہ پر آیا ہوا اس سے پہلے فرج اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجفو فوادہ، آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور ان دونوں حضرات کی روایت میں جو زہری کے شاگرد ہیں ان دونوں کی روایت میں یرجفو بوادرہ، بادرہ معنی ہوتا ہے شانہ، ما بین المنقب والعنق، یہ جو منقب ہے موڑا اور دونوں گردن اس کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بادرہ. جب آدمی ذرا سا خوف کے عالم میں ہو تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ حصہ یہاں کانپنے لگتا ہے گردن، کسی کو بادرہ بوادر کہا جاتا ہے، تو اس میں ہے یرجفو بوادرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ جو ہے اور یہ کندھے کے پیچھے کا حصہ یہ کب کبھی تاریخ ہے اس کے اوپر، تو یہ فرق ہے کہ یونس اور معمر ان دونوں نے کیا کہا ہے؟ بوادرہ کہا ہے. واضح ہے مطابقت اور فرق روایتوں کا. مولانا صاحب بلند آواز سے پڑھیں اور ادا بالکل واضح کر کے، نہیں موسا ابن نہیں، نہیں ابن بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ موسا سے بدل ہے اور موسا کیا واقعہ ہے دفنا کا؟ موسا دفنا سے کیا واقعہ ہے؟ حدثنا کا فائل ہے، حدثنا موسا فائل ہے مرفوع ہے اور اسی سے بدل کون واقع ہے؟ ابن. موسا کون ہے یہ؟ موسا کون ہے؟ بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ اسماعیل کے. لہذا موسیٰ سے بدل کون ہے؟ ابن، لہذا جو موسیٰ کہہ رہا وہی کس کہہ رہا؟ ابن. اب ابن یہ مضاف ہے، مضاف کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مجرور. لہذا ابن کے بعد جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرور. اب اس کو مجرور پڑھ دیجئے گا. جو بھی ابن کے بعد آ رہا ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ابن کا. بلکہ ابن کا کیا اعراب ہوگا؟ ہاں، جو اس سے پہلے جو آیا ہوا ہے نام اس کا اعراب ہوگا ابن کا بھی. اگر اس سے پہلے مجرور ہے تو کیا ہوگا؟ ابن مجرور. اگر اس سے پہلے منصوب ہے تو ابن کیا ہوگا؟ منصوب. اگر اس سے پہلے، اس سے پہلے مراد جو نام ہے جس کا، جو بیٹا ہے اس کا. اب پڑھا ہوا تو ہاتھ دیکھنا نہیں، آپ الف کو ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہاں. قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي سعيد بن عباس رضي الله عنه. نعم، أبي عباس. نعم، أبي عباس. اگر آپ کبھی وقت کر دیں چلے گا مولانا، لیکن وقت نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا. نہیں نہیں، کہاں جو آڈر کرو. کیسے ابن عباس؟ عباس صدر تو یہاں پر دیکھیں آپ، روایت ہے سعید بن جبیر، مشہور شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مفسر قرآن، تفسیر کا علم ورثے میں ملا تھا. کس سے؟ کس سے ملا تھا؟ ابن عباس، مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشہور ان کے تلامذہ میں سے ہیں. ان کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو روایت بھی آگے آ رہی ہے اس کا تعلق قرآن کی، اس کا تعلق قرآن کی تفسیر ہی سے اس کا تعلق ہے. تو چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے بہت ہی مشقت برداشت کیا کرتے تھے. یہ عالی شدت معنی مشقت برداشت کیا کرتے تھے آپ. تو جب وحی کا نزول ہوا ہوتا تھا تو آپ بہت ہی مشقت آپ کو ہوا کرتی تھی. مشقت کیوں ہوا کرتی تھی؟ وکان مما یحرک شفتیہ، مما معنی وکان مما، ایک روایت میں آتا ہے وکان مما یحرک شفتیہ، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو کیا کرتے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشقت کیوں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ادھر وحی کا نزول ہو، ساتھ ساتھ میں دہراتا چلوں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو فرشتہ پڑھا کر کے چلا کے سنا کر کے اس کے بعد ہم لوگوں کو سنا ہی نہ سکوں میں. لہٰذا فوراً پیچھے پیچھے دہرانا شروع کر دیتے تھے آپ، تاکہ ذہن و دماغ محفوظ ہیں. اب سننا بھی مولانا سر، اور ساتھ میں دہرانا بھی، سننا بھی اور ساتھ میں دہرانا بھی، یہ آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں، مشکل پڑتی تھی. سنو بھی غور سے، کیا کریں، دہراؤ بھی، اور اس کو ابھی نہیں خالص سن لو دہرا بھی، بعد میں کیا کرنا لوگوں کو سنا. اب اس میں کتنی مشقت، کیسے سنائیں گے بعد میں؟ یہ ساری مشقت کی بات تھی. تو وکان مما یحرک شفتیہ، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو میں نے بتائی آپ کو، کہ ماں یہاں کس معنی میں ہے؟ من کی معنی ہو گیا کہ ماں کا استعمال بھی غیر ذوی العقول کے لیے کبھی ہو جایا کرتا ہے. تو بعض لوگوں یہی کہا ہے کہ یہاں پر ماں کس کے معنی میں ہے؟ من کے معنی میں ہے. لیکن دوسرا مفہوم یہاں پر یہ ہو سکتا ہے جو زیادہ تر معلوم ہوتا ہے، ماں یہاں پر مصدریہ ہے. ماں کون سا ہے؟ مصدریہ. وکانا، اب کانا کا اسم جو ہوگا ضمیر ادھر لوٹے گی، ادھر لوٹے گی علاج کی طرف. وکانا ہاتھ العلاج، یہ جو مشقت برداشت کرنا ہوتا تھا آپ، کس کی وجہ سے ہوتا تھا؟ مما یحرک، ما یحرک کس کی تعویل میں ہو جائے گا؟ ماں مدریہ داخل ہو جائے گا. تو جب فعل پر ماں مدریہ داخل ہو، پھر کس کی تعویل میں ہو جاتا ہے؟ مصدر کی طرح ہو جاتا ہے. کیا معنی ہو جائے گا؟ وَكَانَ مِن تَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ. وَكَانَ مِن تَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ. اور یہ جو پریشانی آپ کو ہوتی تھی یہ آپ کے ہوٹوں کے ہلانے کی وجہ سے ہوا کرتی تھی, ہوٹوں کو چلانے کی وجہ سے ہوا کرتی تھی. تب یہ ماں کون سا ہو گیا؟ ماں مصدریا ہو گیا. اب اس کے اندر کانا کا جو اسم ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بلکہ ضمیر کدھر لوٹے گی؟ وکان حادل علاج, کان نبی نہیں بلکہ کان حادل علاج. یہ جو آپ کو مشقت ہوتی تھی یہ من تحریک شبت ہے, مما یو حرک مانے من تحریک ہی شبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوٹوں کو چلاتے رہنے کی وجہ سے ہوا کرتی تھی. واضح ہے دونوں تو جی؟ ایک تو من کے معنی میں ہو گیا اور ایک ماں کون سا ہو گیا؟ مصدریہ ہو گیا. تو فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فانا احرکہما لگا, سعید بن جبیر سے کہا میں آپ کو اپنے ہونٹ چلا کر کے دکھاتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو چلاتے تھے. سعید بن جبیر کہتے ہیں اپنے شاگرد کون ہونا سر موسیٰ ابن ابی عائشہ سے انا احرکہما کما رأیت ابن عباس, میں آپ کو اپنے ہونٹ چلا کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہونٹ چلاتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے کہا کمارا آئی تو, ابن عباس نے کمارا آئی تو کہا, کہا انہوں نے کما کا نہیں ہو رہا, کہا نہیں کمارا آئی تو, کہا انہوں نے کمارا آئی تو نہیں کہا. کیونکہ جب ان آیات کا نزول ہوا تھا اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی فضیل نہیں ہوئے تمہارا, جس وقت کی یہ آیات ہیں اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود دنیا کے اندر نہیں تھا. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کہاں سے دیکھتے؟ سن 9-10 ہجری میں کتنی عمر تھی ان کی؟ کتنی عمر تھی وہاں سر 9-10 ہجری میں؟ ناحق الاحتلام بلوغت کے قریب پہنچ گئے تھے. چلیے مان لیجیے 14 سال کی رہی ہوگی, 14 سال کی عمر اگر ان کی رہی ہو تو نبوت ہجرت سے کئی سال پہلے پیدائش ہے, بہت 4-3 سال پہلے کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ اس مرحلے کے اندر جن آیات کو نزول ہو رہا تھا اس وقت موجود ہی نہیں تھے, لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہونٹ چلاتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا, لہٰذا انہوں نے کہا تمہارا آئی تو. البتہ سعید بن جبیر نے ابن عباس کو دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لہٰذا انہوں نے تمہارا آئی تو. چنانچہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر کے بتایا کس طرح سے ابن عباس نے اپنے ہونٹوں ہلایا, باقی اس کے بعد تسلسل نہیں ہوا. مسلسلات میں سے المسلسل بیداری کی شرطیں نہیں ہیں, جب بھی آپ کو ہونٹ چلا کر کے بتائیے کہ مسلسلات میں سے یہ بہرحال روایت نہیں ہے. قرآن کی آیت برس کے بعد نازل ہو گئی لا تحرک بھی کی لسان کا, قرآن میں آپ اپنے ہونٹ نہ چلائے گئے, قرآن میں قرآن سننے میں قرآن خاطر اپنے ہونٹ کو زبان کو نہ چلائیے آپ, لسا اجل ابھی تاکہ اس میں جلدی کریں آپ, جلد بازی کرنے کے لیے جلدی سے اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ چلائیں آپ. ان علینا جمعہ و قرآن, قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا, قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اتارنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے, و قرآن اور اس کو پڑھانا آپ کی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قرائت القرآن کے معنی پڑھنا, آپ بعد میں پڑھ دیں لوگوں کے سامنے یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ کی زبان پر جاری ہوگا بعد میں. تشریح کر رہے ہیں اس کی میں بعض رضی اللہ عنہ, قال کا مطلب یہ ہے جم آہو لکا صدر, ان عالم جمع کے بعد کیا ہے؟ قرآن کو آپ کے سینے میں فی صدر کا ہے, فی محدود یہاں پر ہے, آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اس کو یہ ہماری ذمہ داری ہے. وتقرأه اور آپ اس کو پڑھیں یہ بھی کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مراد ہو گیا ان علینا جمعہ قرآن کا, آپ کے سینے میں اتارنا اور آپ پڑھ لیں بعد میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. فإذا قرأناه تو جب ہم پڑھیں, کون کہہ رہے ہیں یہ؟ فإذا قرأناه اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانا, فإذا قرأناه تو جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پڑھتے ہوئے قرآن جب اسلام پڑھتے ہیں کون پڑھتا ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے تھے, قرآن میں وہ پڑھتا تھا. فائدہ کرا یا فائدہ کرانا کہیں گے لوگ تعبیر کر دیا آپ نے, تو کیا کہیں گے آپ نے یہاں کیا کر دی؟ ہاں تعبیر کر دیا آپ نے, ایسے آپ وہاں بھی کہہ دیتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہاں بھی کیا کہہ دیتے ہیں کون مراد ہے اس سے؟ رشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور جان نکالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پیدا کرانا ہو اللہ تعالیٰ مراد یا فرشتہ مراد ہے؟ کیا جی نہیں سمجھا؟ یہ اللہ رسول جو خطاب ہے پیدا کرانا ہو، جب ہم پڑھیں آپ کے سامنے فتب قرآن تو سنیے اس کو آپ، فتم لہو غور سے اس کو سنیں. تو جب ہم پڑھیں کون پڑھے؟ کون پڑھے مولانا؟ تو فیدا کر آنا ہو جب ہم اس کو پڑھیں فتب قرآن. آگے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فتم لہو، تمام نے غور سے اس کو سنیے. وہ انصت اور کیا کیجیے آپ، خاموش رہیے. تو فیدا کر آنا ہو، یہ صورت آپ نے نہیں پڑھی ہوگی جلالین کے اندر. جلالین کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اب ادھر کے جلالین میں پڑھا کریں گے صورتیں، یہ ساری صورتیں. تو جلالین میں لکھا ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا فیدا کرانا ہو علیک بقراءت جبریل. فیدا کرانا ہو کے بعد کیا اضافہ کیا انہوں نے؟ علیک بقراءت جبریل. جب آپ کہاں نے پڑھے، کیسے ہم پڑھے ہیں؟ جبریل کی قراءت سے پڑھے ہیں، جبریل کی قراءت سے ہم پڑھیں. ایسے ہی ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فیدا کرانا ہو اے اذا تلاه الملك عن الله عز وجل، اے اذا تلاه الملك عن الله عز وجل. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی جب فرشتہ اللہ ہماری طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرے، تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے حکم، جس کے حکم سے ہوتا ہے، جس کی طرف سے ہوتا ہے، نسبت اس کی طرف بھی کر دی جاتی ہے. وہاں سے اس کو تعبیر نہیں کہیں گے، کہیں تو نہیں. حدیث کے اندر کیا ہے؟ کن تو جا این فلم تو امنی، اس نام میں کون فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ. کن تو جا این کیا بندہ کہے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے کہہ رہے ہیں، آپ کیسے بھوکے رہیں گے؟ آپ کو نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، آپ کیسے بھوکے رہیں گے؟ آپ کہہ رہے کن تو جائے فلم تو تم، کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ کن تو تمہارا کیا ہے؟ ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو چونکہ اللہ کا بندہ بھوکا تھا اس کو نہیں کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو کس سے تعبیر کیا؟ کن تو جائے. تو اس طرح سے اگر کسی کا کوئی قریبی ہے، کسی سے کسی ربط ہے، اس نے جو کام کیا ہے اس کی نسبت کس طرف کی کر جاتی ہے؟ جو اصل ہوتا اس کی طرف کر دی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے. یہ روایت صریح بالکل اس بارے میں ہے، کن تو جا این فلم ستمی، میں اس طرح تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اسی طرح دوسرے فلم کی آیت ہے ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. یاد مراد کیا ہے؟ ہمارے فرشتے وہاں پر کیا ہوتے ہیں، ہم کو کیا دیکھو؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہاں پر دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ وہاں کیا دیکھیں گے؟ کس کو نہیں دیکھتے ہیں آپ افلم صاحب؟ کس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ جو فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے ان کو نہیں دیکھتے ہیں آپ. ولحن اقرب الیہ منکم، اس سے آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ولیکن کس کو نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں. کس کو نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں جو فرشتہ آیا ہوا آپ جان نکالنے کے لیے، وہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ سے زیادہ کیا ہوتا ہے اس سے، مردے جس کا انتقال ہونا اس سے قریب ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے، وہ کوئی عمل کر رہا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ہے قریبی اس کو کوئی بچا، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر دیں. تو اس طرح کے باقاعدہ موجود ہیں، تو اس کو تعبیر نہیں کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں عام استعمال موجود ہے عربی زبان کے اندر کہ فلاں نے ایسا کیا. بلاغت کس لیے پڑھتے ہیں؟ بلاغت کہ بنا امیر، کیا بنا بنا صاحب؟ حفرا محمود بادشاہ، اطر اصل محمود، اطرۃ المحمودیہ سب بھول گئے البلاغت الواضح نہیں پڑھا، مجاز نہیں پڑھا، مجاز کی بات، مجاز مرسل، مجاز عقلی، اسے پڑھائی نہیں آپ بلاغت کو. یہ تو وہ تو بلاغت پڑھنے کا بات ہے، جس طرح سے نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے، کر دی جاتی ہے کسی علاقہ اور کسی مناسبت کی وجہ سے. تو خیر اس کو آپ تعبیر ایسے نہیں کہیں گے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون پڑھا کرتے تھے؟ جبریل. اور اس طرح کی اور مثالیں موجود ہیں، لہٰذا اس کو نہیں کہیں گے آپ تعویل کر دیے آپ نے. تو ثم ان علینا بیانا، اس کی تشریح یہاں پر کی ہے، ثم ان علینا ان تقرأه، پھر ہماری ذمہ داری آپ پڑھیں. حالانکہ ان علینا ان تقرأه کہاں پر ہو گیا؟ ان علینا جمعہ وہ قرآن کے اندر ہو گیا. اس کی تشریح جو یہ ہے ثم ان علینا بیانا، اس کی لوگوں نے دوسری یہ تشریح کی ہے، اس سے مراد ہے چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا الحالۃ الاولی جمعہ فی صدرہ، ابن کثیر فرماتے ہیں الحالۃ الاولی جمعہ فی صدرہ والثانیہ تلاوتہ والثالثہ تفسیرہ و ایضاح معنی، والثالثہ تفسیرہ و ایضاح معنی. وہ کہ ان علینا جمعہ، یہ پہلی حالت، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اتارنا، ہماری ذمہ داری. دوسری حالت وہ یہ ہے کہ تلاوتہ، آپ کی زبان پر جاری کرنا اس کو، آپ لوگوں تلاوت کر سکیں، یہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی تفسیر اور اس کے معنی کی وضاحت. تو بیان سے کیا مراد ہے؟ ثم ان علینا بیانا، بیان سے مراد ہاں اس کی تفسیر، اس کا معنی، اس کے مفہوم مطلب بیان کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیت کا کیا مفہوم ہے. صلات کا حکم ہے تو کیسے ادا کرنا، زکات کا حکم ہے تو وہ کیسے دینا ہے، اور دیگر احکام ہیں تو اس کو کیسے انجام دینا ہے، یہ ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری کو بتانا ہے. تو گیا کہ قرآن سینے میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، اور اس کی تشریح، وضاحت، معنی، مفاہیم، یہ سب کچھ بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں ابن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك الى تاجر استماع، اب اس کے اس آیت کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنا کرتے تھے. فاذا انطلق جبریل، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا تھا. تو اس حدیث کے اندر وحی کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ابتدا میں کس طرح سے آپ مشقت برداشت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے قرآن کی وحی کے سلسلے میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے، کہ ایسا نہیں فرشتہ ایک بار پڑھا کے چلا گیا، پتہ نہیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحیح اس کو یاد بھی کیا کہ نہیں کہ لوگوں بتا دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ یاد کرانے کی، زبان پہ جاری کرنے کی ساری ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، مکمل ذمہ داری چنانچہ انہیں ذمہ داریوں میں حفاظت میں سے ایک حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسروں تک منتقل کرنے تک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دی پوری. دیکھ آپ لوگ جب بھی پڑھیں حدیث تو آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نام دو بار نہیں پڑھنا ہے، کوئی کلمہ دو بار نہیں پڑھنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا عبارت آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. اور اگر ایک کلمہ ایک نام دو بار پڑھنا پڑے تو سمجھیں اب یہ عبارت ہماری ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کب ہوگا؟ پڑھ کے آنا پڑے گا پہلے آپ کو، یہ بعد میں کئی دفعہ پڑھنا ہوگا آپ کو تو اتنا مطالعہ مشکل ہو جائے گا، یہاں آپ کو دن کا پڑھنا رہے گا، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا جب پڑھنا رہتا ہے تو آپ کئی بار اسے پڑھ کر کے آئیں مشق کر کے کہ ہماری عبارت صحیح ہو. اور ایک نام کسی کا دو بار زبان سے ادا نہیں کرنا، ایک کلمہ دوہرانا نہیں، جب یہ کر لے جائیں تو سمجھیں عبارت ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے شہادت صاحب، اس لیے آپ کے بہانے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. نہیں پھر سے پڑھیے. بیش روبنو یہ واؤ نہیں ہے بیچ میں، کالا نہیں لکھا، کالا ہاں پڑھیے لیکن کالا درمیان میں کالا خط محدود ہوتا ہے لیکن قرات وہاں پر پڑھا جاتا ہے، تو کالا کالا حد کے لکھے بہت لمبا ہو جائے گا. زیادہ اختصار کے لیے محدثین اس طرح سند میں سے قال حذف کر دیتے ہیں حدثنا سے پہلے اور اسی طرح سے اخبرنا سے پہلے، وہاں آپ کبھی کبھی قال سے پہلے بھی قال معذوف ہوتا ہے، اسے خیال کریں گے آپ تاکہ صحیح پڑھیں. چلیں دوبارہ، قال اخبرنی عبید اللہ، ابن کیسے ہو جائے؟ عبید اخبرنی کا بال عبید اللہ ایسی سے بدل ہے، ہاں ٹیڑھا کرنا پڑے گا سر. عبید اللہ ابن ضمہ کی بات کفرا، کفرا کی بات کیا دوبارہ ضمہ، کیونکہ یہ عبید اللہ کی مداخل ہے، اس کی اس سے بدل نہیں، بلکہ کس سے بدل ہے؟ یہ مذاق سے، مذاق کیا ہے؟ مرفوع علیحدہ ابن ہو جی. عرم نے عباس نہیں مانا، جی ہاں. تو دیکھیں یہاں پر روایت امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں عبدان سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ سے. عبدان یہ عبداللہ ابن عثمان ہیں، اور روایت کس سے کر رہے ہیں؟ وہ کس روایت کر رہے ہیں؟ تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبدان عبداللہ سے. کون عبداللہ ہیں یہ؟ کتنے سارے عبداللہ ہوں گے، بہت سارے عبداللہ، نہ جانے کتنا بھی کتاب کھولے آپ رجال کی، عبداللہ نام کے بھرے پڑے ہیں سر. کون عبداللہ ہیں یہ؟ عبداللہ بن عثمان یہ تو ہو گئے، عبدان کا نام عبداللہ عثمان ہوں. یہ جو عبدان اس سے پہلے ہیں، عبدان ان کا لقب ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان ان کا نام ہے. یہ عبداللہ کون ہے مولانا صاحب؟ عبداللہ کیسے معلوم ہو گیا؟ لکھا ہے نیچے بارش سے. اچھا حاشیے میں. تو خیر جہاں کہیں بھی عبدان عن عبداللہ آ جائے، ہر جگہ وہ کون ہوں گے؟ عبداللہ بن مبارک ہوں گے مولانا صاحب. جہاں کہیں آ جائے عبدان عن عبداللہ، آنکھ بند کر کے آپ کہہ دیجیے کون عبداللہ ہے؟ یہ عبداللہ بن مبارک ہیں جی. تو یہ آگے عبداللہ مبارک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یونس سے روایت کر رہے ہیں. اور یونس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زہری سے روایت کر رہے ہیں. ایک سنت تو یہ ہوئی، ایک سنت امام بخاری رحمہ اللہ اور ذکر کر رہے ہیں. ہاں تعمیل اسناد، اس سے پہلے ہاں پڑھتے آئے ہوں گے آپ ابو داؤد میں، تین دن ابو داؤد میں ہی آیا تھا، آتا رہتا. تو تعمیل اسناد ایک سنت درمیان میں چھوڑ دی، دوبارہ ایک اور سنت لائیں گے، پھر جا کے آگے جڑ جائے گی. امام بخاری روایت کر رہے ہیں بشر ابن محمد سے، وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ عبداللہ سے. روایت جڑ گئی کہ نہیں جڑی؟ ابھی جڑ گئی. یہاں تک آگے آپ کہیں گے آپ وہاں کیوں لے گئے تھے زہری تک؟ تھوڑا سا فرق دونوں روایت میں. یا پہلے میں عبداللہ روایت کر رہے تھے صرف یونس سے، اور یونس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زہری سے. یہاں پر عبداللہ مبارک روایت کر رہے ہیں، یونس اور معمر دونوں سے روایت کر رہے ہیں. پہلے میں عبداللہ مبارک استاد صرف کون تھے؟ یونس. یہاں کتنے استاد ہیں؟ یونس بھی ہیں ساتھ میں معمر بھی. دونوں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زہری سے. یونس کی روایت بل لفظ یہاں ہے، اور معمر کی روایت کیسے ہے؟ بل مانا. کیسے تھا بل مانا ہے؟ ہاں نہ کا ہم سے یونس نے بیان کیا ہے اور معمر نے بیان کیا ہے، لیکن معمر کی روایت کیسی ہے؟ بل مانا ہے. تو جب یہ حدیث عبداللہ مبارک نے عبدان سے بیان کی تھی تو خالی ایک واسطہ ذکر کیا تھا، دیکھ رہے ہیں مولانا اکمل. تو جب یہ روایت نقل ذکر کی تھی عبداللہ مبارک نے اپنے شاگرد عبدان سے، تو انہوں نے صرف کس کا حوالہ دیا تھا؟ اپنے استاد یونس کا. اور جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی محمد ابن بشر سے، تو انہوں نے کس کا حوالہ دیا؟ اپنے استاد یونس کا بھی، ساتھ میں معمر کا بھی. تو دو استاد ان کے ہیں، لیکن عبدان سے جب انہوں نے نقل کیا تھا خالی ایک استاد کا نام لیا. واضح ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے زہری تک سند کو دو بار ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد آگے سند ہے یہ وہی ہو جاتی ہے، زہری روایت کر رہے ہیں. دونوں میں کس میں کس سے روایت کرتے ہیں؟ زہری دونوں میں کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبید اللہ سے. اور عبید اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. اور عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس سے، سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں، آپ کے برابر کوئی سخی انسان تھا ہی نہیں. مولانا صاحب رمضان بعد ان شاء اللہ ہو جائے گا. عجبت ما يكون في الرجاء ومن سلف. وكان هجوا